Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Валерый Гапеев. Ноч цмока. Роман. Раздел 11. Тое, што ў нас іншым разам асабліва шануецца і завецца простатой, можа быць усяго толькі прэсным прымітывам. Зіначка ўжо збіралася да хаты, выключала кампутар, складвала паперы на стале, усміхнулася мне і паведаміла проста, бы жонка мужу: «На вячэру сёння амлет з курынай каўбасой, не пазніся». Я мусіў вяла усміхнуцца ў адказ. Зіначка заўважыла маю млявасць, насцярожана клапатліва запыталася: «Стаміўся?» Больш эмацыйна, як мог шчыра, прамовіў я: «Амлет з курынай каўбасой, цікава. Маці запечаная ў сваіх дзецях». «Што?» Спуджана акругліла вочы Зіначка. «Ды я смяюся, не палохайся», супакоіў я і пашкадаваў пра сказанае. Не да месца такія дурныя жартачкі. «Ну добра. Глядзі, Тамара нешта не ў гуморы». «Нічога, дзякуй». Я ўзяўся за ручку дзвярэй пракурорскага кабінета і прымусіў сябе яшчэ раз усміхнуцца і паабяцаць: «Амлет з'ем». Пачуццё маёй залежнасці ад гэтай жанчыны выклікала супраціў. Бач, як хутка яна заўтра прынясе каву ў кабінет, дэманструючы свае правы на мяне. Трэба мякка прыпыніць гэты разгон уладарнай Прагі. Мая запланаваная сустрэча з ляўдоцкімі дачнікамі выклікала ў Тамары раздражненне. «Што ты хочаш ад іх даведацца?» Ніяк не быў гатовы да такога пытання, да настрою пракурора. Здаецца ж, усё ідзе нармальна. Месца забойства практычна вызначана. Тое, чым была забіта Настя Грыцук, амаль вядома. Выклікаем на допыт падлужнага, як падазронага ў забойстве. Націснем, добра, усё раскажа. Не мог жа ён, калі выціраў тыя зубы грабляў не спецыяльна, не заўважыць рудых плямаў крыві. І я павінен дакапацца да істіны, з якога перапуду жанчына-лесбіянка вырашыла зацяжарыць і ўпотай ад усіх, акрамя гэтых дачнікаў, нарадзіць дзіця. І дзе яна яго нарадзіла? Дзе было дзіця гэты час? Што за яшчур такі? Якая роля таго небаракі, паэта Дылько? Бо ён і быў бацькам. Безапеляцыйна адрэзала Тамара на мае разгубленыя пярэчанні. І не прымай трызненне чалавека, якому заўтра пад бярозкі, за тэму для роздуму. Што табе яшчэ невядома? Уключы фантазію. Ну, няхай ён бацька, але чаму ведаюць усе ў ляўтку? Усе чужыя, а не ведаюць калегі, таварышы па рабоце. Настя ж не магла не ведаць, у якія грошы, правільней, у якую згубу грошай, абернецца для яе таемная цяжарнасць. На ўлік у час не стала. Значыць, так яна захацела. Можа, і не збіралася яна з ім жыць, ды не важна. А адзенне яе, хто сабраў яго ў пакет, калі нават дапусціць, што Настя і Андрэй Дылько займаліся на паляне пад дубам каханнем? «Сама склала», – адмахнулася Тамара, быццам я спытаўся пра відавочнае. «Чаго ты на мяне дзівішся? Я ў маладосці любіла мужа сустрэць пасля работы голай, і Настя магла сустрэць так свайго Андрэя. Ноч ніхто не бачыць, такое месца. Тым больш пра яе кажуць як пра ведзьму. Можа, і адна яна была, качалася па расе, падкацілася пад тыя граблі. Няшчасны выпадак. А сляды мы ж не пабачылі, бо шукалі проста сляды, а не тыя, якія зацерлі». «Хто зацёр? Ды мы так глядзелі». Я пытаўся як школьніку настаўніка пра новую цалкам тэму і не разумеў, не мог ісці логікай пракурора. Той, хто нёс Насцю, аглядзелі дрэнна. Стомлена ўздыхнула Тамара і дастала цыгарэту. Я замаўчаў, пераварваючы пачутае, пастараўся шчыра стаць на пазіцыю пракурора. Калі сапраўды так, тады Насцю мог несці ці Андрэй Дылько, ці Міхась Падлужны. Скажам, грымнулі граблі, забрахаў сабака. Падлужны выйшаў, пабачыў, а неслі да Змітра, бо ці яна сама яшчэ жывая папрасіла, ці падумалі, ён як вядзьмак адной дапаможа, але памерла дарогай, не данеслі, то і кінулі на полі. Не іначай. Тамара энергічна пастукала цыгарэтай аб край попельніцы. Выклікай Падлужнага павесткай, але не запалохвай. Сам ён не мог забіць яе тымі граблямі. Не будзеш яна голай ляжаць і чакаць, пакуль той нейкі рычаг адпусціць. Ды і прычыны няма. Тамара яшчэ раз паглядзела на раздрукаваныя здымкі. Агульны выгляд паляны, конныя граблі, зубы. Так, эксперт толькі пацвердзіць, што гэтыя зубы і маглі пакінуць такія сляды. Сам бачыш, якая тут трава густая. Некалі мая бабуля казала, як па першай расе надта добра качацца, для здароўя карысна, каб скура была свежай, нядрузлай і нейкія хваробы так лячылі. А на купалле, каб ты знаў, яшчэ ў час маёй маладосці жанкі ў гадах качаліся, цішком ад моладзі і мужыкоў, сама бачыла. Праўда, усяго з сябе не скідалі, ільняныя доўгія кашулі апраналі, як у каго не было, дык па чарзе. Дык мне не ехаць заўтра на сустрэчу з гэтымі аматарамі абрадаў. З'ездзі сабе, чаго ж не. Дазволіла раўнадушна Тамара, але машыны не дам. Адпусціла, бо прасіўся Віктар, яму справы рабіць трэба свае, дабярэшся неяк. Надта толькі не накручвай сябе. Бабы найчасцей робяць так, што мужчына ніколі са сваёй логікай не патлумачыць. Зрабіла і забыла, бо так у той момант хацела. І шкадаваць не будзе ніколі, і тлумачыць не будзе, бо тлумачэння не бывае. Імпульс кароткі, настрой, ляйчына пад хвост. Так вось. Зразумела. Я развітаўся і накіраваўся да дзвярэй. Зіначка ўжо сышла, я зноў з прыкрасцю падумаў пра тое, што давядзецца ісці да яе. Так ад ранішняй сексуальнай заклапочанасці не засталося і следу. Магчымыя любошчы ніяк не ўпісваліся ў мой настрой, гэта па-першае. Па-другое, я вяртаўся нетаропкай хадой і думаў пра тое, што мяне зараз не чакае прыгатаваная вячэра, да якой я прывык за апошні тыдзень, і надзея не чакае. Чакае Зіначка, але чакае, як сучка з лучку. Ёй трэба, яна возьме ад мяне тое патрэбнае, і на гэтым усё. Ці яна думае мяне так прывабіць, каб застаўся з ёй жыць? Ну не такая яна ўжо бязглуздая, каб спадзявацца, што я згаджуся стаць бацькам дваіх чужых дзяцей. Ды чорт іх ведае, як там Тамара казала – няма логікі, ды Зіначка лухта і надзея. Не, не лухта, але ж і на ёй жанчыны ў гэтым райцэнтры не закончыліся. Сама вінаватая, трэба было пачакаць, ці хоць пакінуць слоўца якое, магла і элементарную эсэмэску адправіць. Хоць выбачыцца, бо ж не дачакалася, падманула, бач, тэст я не прайшоў, хіба я жывёла паддоследная. Накручваў, стараўся раззлавацца, а падсвядома марыў. Вось зараз надзея будзе чакаць мяне ля сваіх веснічак. Мы усміхнёмся адно аднаму, павітаемся, яна спытаецца ў пікне нязлосна, але з такім прыемным клопатам зноў не абедаў. І я прамаўчу пра тое, што перакусілі з тумарам яго тармазком. І быццам не было ўчарашняй ночы яе нечаканага пытання маёй ашалеласці. Мы разам павячэраем, яна будзе сядзець як заўжды нага на нагу у сваіх звыклых шортах, а я буду есці і паглядаць на яе высока аголенае сцягно і не стрымаюся, як і раней. У нейкі момант спыню сваё жаванне, выцеру вусны, нахілюся і пацалую халаднаватую скуру, якая не мае для мяне ні паху, ні смаку, як вада, але ж і такая жаданая. Надзея не стаяла ля веснічак, яна была ля ганку свайго дома, пра нешта размаўляла з мужчынам, а той павольна, паспяваючы адказваць, капаў яму якраз пад ганкам. Дзве палавінкі варот былі расчынены насцеж. Раптам выявілася, што і трымаліся яны добра толькі зачыненымі, калі былі разам, а цяпер кожная паасобку стаялі нахіленыя, ледзь не падалі, трымаючыся за слупы ржавымі скрыўленымі завесамі. У двары стаяў вялікі чорны аўтамабіль, як кажуць тут, круты. Я і так ішоў няспешна, а тут прыпыніўся, пацягнуўся ў кішэню па цыгарэты, хоць хвіліну таму выкінуў недакурак. Мяне апякло, твар запалаў, я не зразумеў пакуль, што адбылося, што я такое пабачыў. Быццам знянацку вось цяпер на вуліцы мне далі аплявуху. Пстрыкнуў за пальнічкай, напаў адвярнуўся, але бачыў, як надзея знікла за дзвярыма і амаль адразу ж выйшла. З кубкам кавы. Мужчына спыніў сваю працу, узяў кубак, і яны прыселі разам на ганку, блізка-блізка адно ля аднаго, кранаючыся плячыма. Больш за тое, надзея прыпала да мужчыны даверліва, нават галаву схіліла, амаль паклала яе на мужчынскае плячо. Я не мог прайсці міма, адвярнуўшы галаву, да іх было ўсяго нейкіх 10 крокаў, і я проста кіўнуў, як ківаюць знаёмым, не сябрам, а ўсяго толькі знаёмым, без усмешкі на твары, паказваючы гэтым маўклівым кіўком, што не маю ніякага жадання прыпыніцца і загаварыць, парушыць спакой чалавека. Простая выхаванасць, элементарная суседская ветлівасць. Яны кіўнулі мне ў адказ таксама моўчкі. Мужчына быў старэйшы за мяне, гэта было заўважна. Ну і добра, ну і добра. Стаяў пад струменямі душа, намыльваўся і змываў пахкую пену, зноў намыльваўся. Якая ж яна хуткая! Няўжо можна вось так? Учора клала галаву на плячо мне, а сёння іншаму. Як яны могуць так элементарна забывацца на ўсё? Ну і няхай. Па пояс голы у адных трусах, адкаркаваў бутэльку, наліў каньяку і выпіў. Плюхнуўся ў крэсла. Ну і няхай, яшчэ пабачым, ці так з табой было добра, як будзе сёння з Зіначкай. І было прыкра, да болю прыкра. Найбольш пякло за сябе ранішняга, які уяўляў сябе ў ложку, мнучы вялікія Зіначкіны грудзі і цалуючы іх смочкі. Маладушна спісваў той настрой на сваё пахмелле, на злосць. Дык жа і надзея магла раззлавацца, але каб вось так мне дэманстраваць мне сваю абыякавасць, нават сваю пагарду да мяне. Навошта яна так? Навошта яна зараз штурхае мяне да Зіначкі? Чаму яна не пачакала гэты тыдзень, усяго нейкіх 10 гадзін? Навошта яна так адразу? Выпіў яшчэ, апрануўся ва ўсё свежае, кратком выглянуў у акно, Надзея і мужчына сядзелі, як быццам прайшло не паўгадзіны, а хвіліна. Толькі пусты кубак стаяў на прыступцы ля мужчынскіх ног. Я выйшаў, прымкнуў дзверы, не азіраючыся, не гледзячы ў іх бок, пайшоў, але патыліцай адчуваў. Глядзяць яны, глядзяць і перагаворваюцца. Вось жа не падалося, я чую нягучны мяккі смех Надзеі. У кожнага ёсць выбар. Надзея выбрала, я таксама, ніякіх прэтэнзій ні да кога. Як там паэт казаў, кожны выбірае па сабе. Лухта, нічога я не выбіраў. Я качуся бы той шарык у некалішняй дзіцячай настольнай гульні. Тут варотцы, тут слупок, тут канаўка. Адтуль адштурхнулі, там уціснуўся, адгэтуль па дарожцы гатовай. Пра якія свой выбар? Вось Надзея выбрала, мо думала пакутліва тыя гадзіны і вырашыла, хоць за зайца, абы яйцы. А я ці выбіраў? Надзея пайшла, ну і хай ідзе, ці паспрабаваў спыніць, вярнуць. Зіначка задам павяла, пацёгся следам. Я ж і цяпер выйду не таму, што выбраў, а таму, што так склалася мая дарога. І колькі ўжо я так іду, колькі гадоў не сам вырашаю, а бязвольна качуся. Дзе і калі я выбіраў? З той першай? Дык жа не сам выплюнуў цягучую гумку адносінаў, а яна перастала жаваць і дала мне зразумець, хопіць. А Надзея? Дамагаўся я яе? Калі б не яе ініцыятыва, не яе жаданне, як бы было? Карыстаюся, я карыстаюся тым, што мне падае ў рукі. Я сляпы крот, якому яшчэ і ноздры забіла, але шчаслівы, бо патрапіў у чужую, даўно закінутую нару. Поўзаю па ёй, падбіраю, што трапляецца, ці маё гэта жыццё, ці спрабаваў хоць раз я прарыць свой ход, ці шукаў месца работы перад заканчэннем вучобы, ад хай будзе як будзе, махнуў тады рукой. А яшчэ раней, на першым курсе, калі на дыскатэцы пазнаёміўся з дзяўчынай і так хораша было з ёй, і ўжо збіраўся ехаць з ёй на другі канец горада правесці, ды спужаўся тых двух хлапцоў, якія падышлі ў прыбіральні. Папярэдзілі, маўляў, занятая прыгажуня, не лезь. І сёння агідна за той страх, за трымценне пад каленямі і лісліва зухаватае, занятая дык занятая, хапае дабра такога. І пайшоў, подленька радуючыся, што ўнікнуў бойкі, ненавідзячы сябе за маладушнасць, няздольнасць адстаяць сваё. Тады хутка, толькі адышоўся, знайшоў апраўданне. Ды ну яе да д'ябла, ездзіць праз увесь горад да яе, дзе той час браць. Але грызла, не адпускала, і стаяў перад вачыма яе мілы вобраз. І вочы тых двух нахабнікаў. Ды якіх нахабнікаў? Адзін з іх дамагаўся свайго, гроб зямлю сваёй нары, як умеў і як мог. А я спужаўся. Так лёгка і спакойна жылося, усё неабходнае само падала ў рукі і знаходзіў добрае і смачнае ў гэтых паданцах. Дык чаго было лезці на стромкае дрэва, абдзіраць да крыві скуру на руках і твары, ды яшчэ рызыкаваць без вачэй застацца? Я думаў пра тое дарогай, думаў у магазіне, пакуль выбіраў віно, якое браць, сухое ці напаўсалодкае, цукеркі. Вось і Зіначкін дом, адзіная лаўка перад пад'ездам зламаная, ніхто не сядзіць, то і добра. Прыпыніўся, прыпаліў цыгарэту, выдыхнуў дым. Згадалася, сусед па пакоі меў жорсткае правіла: за 2 гадзіны да планавай сустрэчы са сваёй дзяўчынай ці хоць з нейкай жанчынай кідаў курыць і запіхваў у рот гумку. Лухта ўсё, усе коцяцца і ўсё коціцца. Гэта называецца лёсам. Як выпадае, так выпадае. Выбар, не выбар. Філасофія для аматараў унутранага капання. А мне капацца ў сабе няма калі. Мне трэба перакопваць чужыя лёсы і жыцці. Следчыя, а не гуманітарый са схільнасцямі да суіцыдальнага вершаскладання. Адкрыта! Выгукнула Зіначка з-за дзвярэй і тут жа расчыніла іх перада мною. Я любіла іншы раз мужа сустрэць голай. Здаецца, так гадзіну таму казала Тамара. Гэтыя словы ўсплылі ў свядомасці міжволі. Канечне, я чакаў, што Зіначка апранецца ў нешта такое, каб максімальна падкрэсліць свае вабноты. Можа, нейкі празрысты халацік без станіка, ну не вісяць жа яе грудзі з куранымі мяшкамі, хай сабе і вялікія, ці нейкую асаблівую сукенку з глыбокімі разрэзамі, каб можна было сесці і высока, быццам незнарок, загаліць сцягно, дэкальтаваную, тады лагчынка між грудзей, сціснутых адмысловым станікам, падасца самым спакуслівым месцам для вуснаў. Але Зіначка была ў кароткіх цесных шортах белага колеру і жоўтай майцы, як звычайна апранаецца Надзея. Мяне быццам нямоцна нешта штурхнула ў грудзі. Працягнуў пакет, сказаў найграна абыякава: «Выбачай, браў наўгад, не спадабаецца, выльеш мне на галаву, можа, не аблысею». «Ой, навошта ты траціўся? Цукеркі ж дарагія, а я не пераборлівая на віно». Нечакана для мяне, без аніякага падтэксту, заклапочана, без усмешкі адказала Зіначка: «Праходзь, давай, фронт работы паказывай». Прапанаваў я, непрыемна крануты сустрэчай на парозе, у якой не было ніколькі выразнага праяўлення радасці, не было нават намёку на гарачую ноч у ложку. Зіначка была апранута па-хатняму, зусім па-хатняму, нават шорты і майка не былі свежымі, яна іх колькі дзён насіла, гэта ж відаць. І я ўставіў пра фронт работ наўмысна, даючы ёй магчымасць адказаць гуллівай двухсэнсоўнасцю, якая б магла стаць прыемным і ўзбуджальным пачаткам. Які там фронт? Зіначка вярнулася з кухні, куды аднесла віно і цукеркі. «Скідай абутак, зараз пакажу». І павяла мяне ў залу. Тут не было накрытага на дваіх століка з чыстымі талеркамі, салатай і чысцюткімі зяючымі фужэрамі. Канапа не была нават добра застеленай. Пярэстая пакрыўка ляжала прымятая. «Во, глядзі!» Зіначка ўзяла з канапы пульт, павяла ў бок тэлевізара. «Бачыш?» Экран засвяціўся, але тэкст на блакітным фоне паведамляў аб адсутнасці сігналу. «Зразумела?» – са штучнай бадзёрасцю адказаў я. «Зараз пашукаем?» «Ну, глядзі, я пайду гатаваць амлет, які абяцала, бо больш няма чаго». Я застаўся адзін у пакоі, літаральна аглушаны сваёй думкай. А Зіначка ж мяне запрасіла менавіта і толькі для таго, каб я выправіў гэты пракляты тэлевізар. І больш нічога. То майму затуманенаму пахмеллем мозгу уявілася, што мяне запрашалі на секс. Тьфу, ідыёт! Яна ж замужняя жанчына, хай сабе і на мяжы разводу, як сама кажа, хай без мужчынскай ласкі даўно, хай цела яе прагне любошчаў, ды не падстава гэта для маёй упэўненасці, быццам мяне тут чакае неўтаймаваная, выпушчаная на волю жарсць без усялякіх межаў. самоупэўнены дурань. Праверыў злучэнні прыстаўкі і кабелю, прайшоўся па ўсёй яго даўжыні. Кабель ляжаў у жолабе пластыкавага плінтуса, не мог яго ніхто перагрызці. Дайшоў да вітальні, пабачыў калодку злучэння. Так і ёсць. Тут стаяла невялікая тумба для абутку. Ці то шмарганулі незнарок, ці то ад часу загнуты назад кабель вылез з гнязда. Дастаў, пакратаў зусім слаба накручанае мацаванне. Заціснуў, усунуў на месца, закруціў бліскучую гайку стопар. Праверыў, на экране з'явілася картинка. Зіначка выйшла на гук перадачы, задаволена цмокнула языком. «Вой, не памылілася? Рукі ў цябе растуць адкуль трэба. Ідзі іх мы і садзіся за стол». «Мы вячэралі. Мы просто вячэралі, як добрыя знаёмыя, як суседзі, як брат з сястрой. Ніякага намёку нават не пабачыў, не пачуў ад Зіначкі, што ў гэтай вячэры будзе нейкі іншы працяг, чым той, які зазвычай бывае ў такіх сітуацыях. Я зараз падзякую і пайду, просто пайду». Падмануты і зняважаны гэтым падманам. Зіначка выпіла многа, але не захмялела, не мянташыла языком, хіба толькі паружавела ды прымружыла вочы. Мы размаўлялі пра рознае, цікавае нам абаім. Вунь Тамары Сергеевне хутка на пенсію, а на яе месца нікога з нашых прызначаць не будуць. Мяне паставілі на чаргу, у райцэнтры заклалі два новыя дамы, то ў трэці я патраплю абавязкова. У новы мікрараён, казалі, там кватэры прасторныя. Табе жаніцца трэба абавязкова, лепш фіктыўна. Раіла Зіначка. Толькі знайдзі жанчыну, каб пасля без праблем развёўся. Магу пазнаёміць, у мяне сяброўка ёсць, за які добры падарунак згодзіцца, а табе два пакоі будзе, а не адзін. Паказвала яна мне сваю жыццёвую дасведчанасць у пытаннях жылля. Аднапакаёвых вельмі мала будуюць, будзеш чакаць гады чатыры. Я згодліва ківаў галавой, злосці на Зіначку ў мяне не было. Я быў агідны самому сабе. Ну няхай яна не запрашала мяне на ноч у ложак, але чаму я сам, вось цяпер, не магу паспрабаваць атрымаць ад яе большага, чым курыны амлет? Што мне замінае нагадаць смехам, я не толькі тэлевізійны кабель ладзіць умею. Баюся пачуць, напрыклад, такое, не сумняваюся, але будзеш дэманстраваць сваё ўменне ў іншым месцы з іншай жанчынай. Баюся, бо будзе канчаткова і беспаваротна, пасля чаго мне трэба будзе выйсці з-за стала, падзякаваць і перціся да парога. Ці насамрэч плюнуць ды пайсці, не кончуся ж я без сексу за гэтую ноч. Гэта ж расплата, раптоўная думка і апаліла і супакоіла. Ну так, расплата за здраду. Я ж ішоў здраджваць, мэтанакіравана ішоў. На талерцы нічога не засталося. Дзякуй. Я адкінуўся на спінку канапы, зірнуў на Зіначку. Мне цяпер адзінае было цікава, як яна будзе мяне выстаўляць за дзверы. Паўпарціцца, маўляў, які што разлік амлетам. Я тут увесь такі малады, здаровы, нагледзеўся на яе голыя ногі, баюся, як выйду, пачну кідацца на дзевак. Цікава, што яна адкажа. Каву зварыць? Подхапілася Зіначка. «У мяне ёсць лавацца, сяброўка привезла з Польшчы, казала смачная, я не открывала яшчэ». Гаварыла яна, адначасова прибіраючы са стала ў раковину талеркі і відельцы. «Не, дзякуй, адразу як паеў, не люблю піць». Адмовіўся я, пачынаючы сваю дурную гульню. «Вось, не збіраюся пакуль нікуды ісці, цяпер жа ёй якраз і самы момант намякнуць. Не ўгадаў я. Ну, як сабе хочаш, не засмутілася Зіначка. Тады хадзем, дапаможаш. Я больш заінтрыгаваны, чым разгублены новай просьбай, падняўся. Нават не стаў пытацца, чым дапамагаць. Зіначка прайшла ў залу, стала каля канапы. Гэтую бандуру трэба ўдваіх раскладаць, бярыся. І ўзялася за спінку і сядзенне. Я аўтаматычна хапіўся гэтак жа, як і Зіначка, пацягнулі разам, выпрасталі. Яна прысела на край разложанай канапы, гледзячы на мяне знізу ўверх з вінаватай усмешкай, прагаварыла: «Я ж не разведзеная, то ў спальню, выбачай, не магу цябе весці. Зараз я нам пасцялю, тут яшчэ вальней будзе, вунь колькі месца, хоць куляйся. Ты ідзі пакуль мыйся, ручнік бяры любы, я посуд спаласну, бялізну нам дастану». Вось так, ніякіх гульняў і двухсэнсоўнасцей. Дарослыя людзі, калі запрасіла вечарам прыйсці, значыць, мела на ўвазе ноч. Падумаць пра тое, ці ёсць у вось такіх прастадушных, простых, як вясковая лапата пры печы, паводзінах Зіначкі нешта зневажальнае ці прыкрае для мяне, я не паспеў. У кішэні варухнуўся і прайграў кароткую мелодыю телефон. Я не мог не заўважыць, як напружылася, падабралася пры гэтых гуках Зіначка. Які пакутлівы выраз хвалявання засвяціўся ў яе вачах. Я таропка дастаў телефон, зірнуў на тэкст эсэмэскі і вінавата развёў рукамі. «Выбачай, Зіначка, неяк іншым разам». «Сергеевна, нешта здарылася?» С сапраўдным адчаем запыталася Зіначка. «Выклікаюць», — адказаў я, ступіўшы ў вітальню. Абуў туфлі, азірнуўся і як мог тёпла дадаў: «Дзякуй за вячэру». «Ат!» Зіначка рэзка села на канапу. «Во ж адчувала, ну чаму я такая неудачлівая? Такая ж ноч магла быць. Ты як вызваліся, прыходь, звані і прыходь. Я буду чакаць да раніцы». «Не абяцаю». Шчыра, з жалем да жанчыны, адказаў я. На вуліцы я дастаў тэлефон, яшчэ раз перачытаў тэкст эсэмэскі. «Застанешся на ноч у Зіначкі, за душу. Так і ведай». Гэта пісала Надзея. Я набраў у адказ, не застаўся. Закурыў і адчуў неверагоднае ўзрушэнне, блізкае да шчасця. Было так лёгка на душы, быццам я вырашыў найскладанейшае пытанне. Першы раз за сваё жыццё я зрабіў выбар і так імгненна, нібыта чакаў штуршка. Надзея патэлефанавала адразу. «Можаш гаварыць?» «Так, я на вуліцы, іду дадому. Ці можа заверну папіць кавы?» «Патерпіш, пакуль прыйдзеш. Пап'ём разам. Выбачай, ты так хутка пайшоў? Да мяне прыехаў мой стрыечны брат, і ён хоча папрасіць цябе, каб ты заўтра дапамог яму зварыць мне новыя вароты, а то гэтыя сёння ледзь утрымаліся, пакуль іх расчынілі, спарахнелі зусім. Ён варыць умее, кажа, будзе хутка, там толькі патрымаць трэба, а ў мяне заўтра, сам ведаеш, базарны дзень». «Пагаворым», – радасна адказаў я. «Заходь адразу». Яны чакалі мяне ўдваіх, усё так жа седзячы на ганку, быццам і не сыходзілі. То пайшлі да мяне каву піць, тым больш утульна ў садку. Як старым знаёмым прапанаваў я. «Васіль», — працягнуў руку мужчыну. «Сяргей», — адказаў той, прыўзняўся і паціснуў руку. «А мне нешта так добра на гэтым ганку, сядзеў бы і сядзеў». Вінавата прызнаўся мужчына. «Але калі спадарства жадае, мушу падпарадкавацца?» «Ды не, навошта?» – паспяшаўся я. «Дзе вам больш зручна?» «Дык я несу!» Вырашила Надея, одним коротким позерком стрелила у мой бок, и я побачил там тое, чего меньше за все чакал, дявочую, не, нават дитячую горезливость. «Ага, будешь ведать!» Сказала Надея, что я брат яе. Спытал Сергей. Побачил мой маукливый кивок, протягнул. Вот так лёс склаўся, адным из ёй родня на свете. Яе паумирали, мае яшчэ жывуць, ды слабые зусім. Приехал на 3 дні, проведать, ну и дапамагчы дзе. Вось вароты зварыць трэба. Метал сёння набылі, апарат зварачны у мяне с сабой. Работа не цяжкая, одно патрымаць вам. Самі пабачыце, як хутка. Профіль я і адзін нашыю, калі ў вас справы. Ды я да вечара вольны, як быццам. Згадзіўся дапамагаць я і тут жа папрасіў. А вы мяне вечарам не закінеце ў адно месца, недалёка, 20 км. Добра, дамовіліся, гэта хутчэй будзе, чым вароты зварыць. А вы зваршчык? Спытаўся я, каб працягнуць размову. Ды ну, журналіст я, былы, праўда. Усміхнуўся без смутку Сергей. Апазіцыянер пракляты. Газету закрылі, а тут і жонку скарацілі на фабрыцы. Вось і падаўся ў заробкі. 2 гады чарнарабочым быў, пасля навучыўся варыць. Усё лягчэй, чым цягаць на 10-й паверх бетон вёдрамі. З таго часу і зарабляю вось так. Надзея прынесла каву, яшчэ на падносе пірог. «Ешце, мужыкі, як справы, таварыш следчы, злавіў злачынцу?» «Ага, 2 ўжо», – адказаў я ў тон. «Першы быў цмок, а цяпер во і другі знайшоўся. Яшчур». «Ого!» – шчыра здзівілася Надзея. «Хутка ты, Васіль, усіх наших міфалагічных істот пасадзіш у турму». «Дык і яшчур – стварэнне інфернальнае, д'ябальскае». «Табе правда нешта подобное говорили?» — сур'ёзна запытала Надзея. «Правда? Ну и справы сёння у следчага прокуратуры!» Поблажливо, як мне подалося, усмехнулся Сергей. «Вам смешечки, а у мяне голова дурее от гэтай чартовщины!» «Выбачайте, а лишь так нечакана!» — повинился Сергей. «Яким чином у криминальной справе могут быть задейничаны цмок ды яшчур? Дзивно вельми, кто сёння такие мянушки бяре? Не ведаю я, мянушки гэта ці нешта іншае. А вы и про цмока штосьці ведаете, и про яшчура? Ды мяне во Надзея своими казками заразила». Ласкаво упекнул Сергей сестру. «Я ёй у редакции кратком целую книгу набирал». «Вой, там ужо и книга была». «Ага, ледь не попался своей гестаповцы редакторши». «То ж я тебе заплатила». «Ага, пляшкой самогонки». «А больше и не каштовала». «Чакайте, чакайте, коли ласка». Я умольно узнял долони. «Что за яшчур? Про цмока я ведаю, з яйка от черного пеуня. А яшчур?» Надзея пільна зірнула мне ў вочы, можа, каб упэўніцца яшчэ раз, ці не жартую я, і з уздыхам пачала тлумачыць. «Ой, Васіль, калі цмок яшчэ больш-менш вядомы, дык яшчур у міфалогіі ўвогуле самая цёмная істота, нідзе ніякага намёку на тое, як ён выглядаў і што рабіў, да нас дайшло толькі адно – дзіцячая гульня. Дзеці абіралі сярод сваіх яшчура, хлопца, садзілі яго зазвычай пад арэхавы куст. Дзяўчаты ў вянках вадзілі карагод. Яшчур выбіраў сабе дзяўчыну, забіраў яе вянок. І так ва ўсіх. Пасля дзяўчынка павінна была выкупіць вянок танцам, спевамі, пацалункам, нейкім іншым дзеяннем. Вось і ўсё, што вядома. «І ад чаго пайшло?» – збянтэжана запытаўся я. Ну якім бокам гэта дзіцячая гульня звязана з маёй справай? Ды ніхто толкам не ведае. Вінавата усміхнулася Надзея. Зазвычай дзіцячыя гульні заснаваны на сапраўдных абрадах, але сэнс гэтага не можа патлумачыць ніхто, бо гульня не толькі спрашчае абрад, развіваючыся з яго, яна пазбаўляецца шмат якіх элементаў, губляе першапачатковую сутнасць. Адно дакладна, яшчур звязаны з ахвярапрынашэннем, тыя ж дзявочыя вянкі. Ну і тут жа сексуальны кампанент. Вояк. Так, пацалункі, выкуп за жаданне, арэхавы куст. Арэх заўсёды атаясамліваўся ў нашых продкаў з палавым пачаткам. Загадка такая была: рос-рос, са штаноў вырас, галоўкай загаліўся, дзеўкам згадзіўся. Гэта ж арэх, ляшчына. Чытала адно меркаванне: яшчур нейкае вельмі ж страшнае бажаство, якому трэба было прыносіць у ахвяру маладую жанчыну. Адначасова то быў і працэс ініцыяцыі, то бок дзяўчат, якія дасягнулі палаваспеласці, пасвячалі такім чынам у жанчыны. Толькі навошта ахвяра? Невядома, можа, каб іншыя нараджалі. Сустракала і іншае тлумачэнне, няхай і вельмі прымітыўнае, частковае, але не пазбаўленае логікі. Яшчур насамрэч старэйшы на племені ці вярхоўны жрэц, які праводзіў агледзіны дарослых дзяўчат, і карагод вадзілі яны голымі, а ён выбіраў сабе ці то памочніцу, ці то наложніцу, адначасова з гэтым дазваляючы найбольш спелым выходзіць замуж у бягучым годзе. От жа добра таму жрацу жылося, падсмокаў жартаўліва Сергей. Сядзі сабе ў кусце і выбірай. О, я б доўга выбіраў з таго карагода. Маўчы ўжо, толькі языком ты выбіраеш. Як ажаніўся, дык адной падавіўся, адгукнулася Надзея. Нічога не зробіш, так лёс з мяне злосна пажартаваў, зрабіў адналюбам. Ну і добра, і мушу дадаць, я б табе не пазайздросціла як жарацу. Вось каб не выпала ў якім месцы патрэбнага дажджу, цябе б хутенька, як няўмеку, на дно ракі ці возера адправілі, каб ты там дождж прасіў. Надзея, слухай, пачаў я сур'ёзна і стала ціха. Хай сабе і так, яшчур выбіраў сабе маладую дыгожую, а ці нараджала яна, і вось кім станавілася дзіця яшчура. Ой, не ведаю, уздыхнула са шкадаваннем Надзея. Я сёння праспытваю, у мяне засталіся сувязі ў інтэрнэце. Тады спытай наўпрост, ці мог цмок быць дзіцём яшчура? Як? Надзея акругліла вочы. Вось дык паварот міфа. Ды вось так. Павісла маўчанне. Потым: прайдуся пешкі, як кароль. Сергей лёгка ўзняўся, і твар яго быццам успыхнуў чырванню. Ого, сонца! Выгукнуў ён і азірнуўся на нас, нечакана радасны, як хлапчук. Сонца бачу! І я, і Надзея ўзняліся таксама, зірнулі ў той бок, адкуль на твар Сергея лілося чырвонае святло. На захадзе неба было нечакана чыстым і светлым, быццам нехта ўладна пацягнуў завесу хмар наверх, прыўзняў яе і даў сонцу паказаць сваё чырвонае кола людзям. «Дасць Бог пагоду», – задумліва прамовіла Надзея. «Будзе вам добра працавацца. Можа, урэшце і лета стане падобным да лета», – дадаў я. Сергей паволі пайшоў у агарод. Я застыў у чаканні. Надзея павінна была патлумачыць хоць нешта, і яна не стала чакаць. Здзівіўся. Я ўдыхнуў паветра, і тут зайграў телефон. Ад неспадзеўкі я ўздрыгнуў, так недарэчна было пачуць вось цяпер у гэты момант выклік. «Зіначка, вось жа смала, не буду браць». А Надзея глядзела на мяне. Я адчуваў, яна думае пра тое ж, што і я. Асуджана выцягнуў з кішэні телефон і быццам камень з душы спаў. Тэлефанавала не Зіначка, а Антон Джигайла, эксперт. «Васіль, вечар добры, я тут закончыў і не змог утрымацца, каб табе не паведаміць». «Што закончыў? Што паведаміць?» Насцярожыўся я. «Ну, па смерці таго немаўляці гідрацэфала». «Яго забілі?» «Калі цалкам, дык нічога асаблівага, смерць натуральная. Ён пражыў колькі дзён, памёр ад ацёку лёгкіх, задыхнуўся. Але вось які момант. Ну не цягні ж ты, не дзяўчынка. Дык вось, у яго чацвёртая група крыві. І у Насці. Чакай, а у Насці? У Насці першая група, я пераправерыў, так, дакладна першая». «Ніякай памылкі?» Я нервова адной рукой спрабаваў выцягнуць цыгарэту з пачка. Надзея заўважыла мае намаганні, узяла пачак і дастала мне сама. «Ніякай памылкі!» – сцвярджальным рэхам адказаў Антон. «У немаўляці чацвёртая група крыві, у верагоднай маці, забітай Насці Грыцук, першая група, і гэта значыць, знойдзенае мёртвае дзіця гідрацэфал – не яе».